Netto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, na zegarach 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski zapraszamy na serwis Trójki. Dwa lata rządu oczami opozycji, pracę gabinetu Beaty Szydło podsumowała Platforma Obywatelska. GUS podał dane o zatrudnieniu, szczegóły za chwilę. A za 3 godziny w Wiśle kwalifikacje do indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach. Na starcie 12 Polaków. Dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości podsumowała Platforma Obywatelska. Politycy na konferencji prasowej mówili o pracy resortów, a swoje wystąpienia kończyli słowami: ten rząd musi odejść. Główny ekonomista PO, profesor Andrzej Żońca, zarzucił rządzącym, jak mówił, niszczenie polskiej gospodarki. PiS odziedziczył po Platformie gospodarkę, która rosła najszybciej w Europie, w której to, co powinno spadać, spadało, w szczególności ceny. W ciągu tych złych 2 lat polska gospodarka przestała być liderem wzrostu w Europie, natomiast ceny pozostały niskie tylko w sklepach, w których robi zakupy wicepremier Morawiecki. Optymistycznie o naszej gospodarce wypowiedziała się ponad tydzień temu Bruksela, która przewiduje, że będzie w tym roku rozwijała się w tempie 4,2% PKB. Tym samym Bruksela podwyższyła swoje przewidywania z maja. Wtedy szacowała, że tegoroczny wzrost będzie o 0,7 punktu procentowego niższy. Komisja zrewidowała też majowe prognozy dotyczące tegorocznego deficytu, który będzie niższy od zakładanego i wyniesie 1,7% PKB wobec 2,9% PKB. Premier Beata Szydło, podsumowując pracę swojego gabinetu, mówiła, że ze zobowiązań, które rząd złożył 2 lata temu, większość jest zrealizowana, a pozostałe w trakcie realizacji. Odpowiedzieliśmy na potrzebę godnego życia polskich rodzin, na wsparcie dla polskich przedsiębiorców, na to, by Polska była wreszcie szanowana na arenie międzynarodowej. Wczoraj lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Ma to się stać w przyszłym tygodniu. Nie ma on jednak szans na przyjęcie ze względu na większość Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie. A Główny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 4,4% licząc rok do roku. GUS poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w październiku wyższe o 7,4% niż rok wcześniej, wyniosło 4574,35 zł. Dane dotyczą przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 9 osób. Unijni przywódcy uroczyście ogłosili utworzenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, a stało się to podczas szczytu społecznego w Göteborgu. To zbiór zasad dotyczący warunków pracy, ochrony socjalnej i integracji społecznej. Podpisy pod dokumentem złożyli przewodniczący Komisji Europejskiej i Europarlamentu oraz premier Estonii, kierującej teraz pracami Unii. W unijnym szczycie bierze udział premier Beata Szydło. Z Göteborga Sylwia Białek. Zasady zawarte w Europejskim Filarze dotyczą takich kwestii jak edukacja, zatrudnienie, wynagrodzenia, równość szans bez względu na płeć. Jean-Claude Juncker powiedział, że jest to przełomowy moment dla Europy. Podkreślił, że Unia to nie tylko jednolity rynek, ale także wartości i styl życia. Premier Beata Szydło powiedziała przed szczytem, że Polska stanowczo mówi o tym, że polityka społeczna musi być w domenie państw. Polityka społeczna musi być w gestii państw narodowych, podkreśliła Beata Szydło. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański poinformował, że w trakcie negocjowania dokumentu Polska akcentowała, że w Europie jest jeden model społecznej gospodarki rynkowej, ale istnieje wiele systemów polityki społecznej. Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Komisji Europejskiej w orędziu o stanie Unii z 2015 roku i przedstawiony przez Komisję w kwietniu tego roku. Z Göteborga Sylwia Białek, Polskie Radio. Za 3 godziny w Wiśle rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na starcie stanie 12 Polaków. Stoch, Kot, Żyła, Kubacki, Wolny, Murańka, Zniszczą, Ziobro, Kantyka, Wąsek, Czyż i Hula. A ten ostatni mówił o tym, na co zwraca uwagę trener polskiej kadry Stefan Horngacher w przygotowaniach do tego sezonu. Zdecydowanie mniej skakania. Skupialiśmy się nie na ilości, tylko na jakości, żeby te skoki były dobre. Na treningu pojawiały się dobre skoki, to kończyliśmy trening, już nie szliśmy więcej, bo nie było takiej potrzeby. Do faworytów inaugurujących sezon zawodów na obiekcie imienia Adama Małysza zalicza się Dawid Kubacki, triumfator letniego cyklu Grand Prix. Wierzę, że będę w stanie rywalizować o najlepsze miejsca. Nie zakładam sobie, które to mają być, tylko koncentruję się nad tym, co mam zrobić, żeby te skoki były dobre. A w sobotę rywalizacja drużynowa. To był serwis Trójki.

Where the time is 5:36, the latest freeway skywatch reports the Hollywood freeway is clear to the valley, the San Diego freeway slow at Century exit, and the Golden State down to a crawl after a fender bender. And now back to much more music. Do you remember this song from the Flower Power days? Originally done by Eric Burdon and the Animals. Here's Harpo's vision of those beautiful San Francisco nights. Konia z rzędem temu, kto nie znając tego utworu wcześniej, wskazałby, że pochodzi z Norwegii. Inspiracje, ale może też jakieś pragnienie wydają się tutaj jasne, bowiem autor chyba tęskni gdzieś za słoneczną, gorącą Kalifornią. I nic dziwnego, bo Norwegia to chłód, mróz, lód, ropa i śnieg. Z 12-calowej płyty winylowej San Diego, stworzony przez Rune Lindbecka, który obok takich postaci jak Todd Terje, Prince Thomas, Björn Torske czy na przykład Hans-Peter Lindstrom stanowi trzon norweskiej sceny muzyki elektronicznej skupiającej się wokół Nu, Space i Cosmic Disco. Sceny obfitej w stare, poczciwe syntezatory, ale też w płyty winylowe, tradycyjne analogowe techniki nagraniowe i chyba przede wszystkim sceny skupionej wokół dużego zainteresowania muzyką taneczną lat 70. i 80. Mam zresztą nieodparte wrażenie, że to patrzenie w przeszłość jest bardzo mądre i wyważone, bowiem nowe wcielenie disco, zwłaszcza z Norwegii, wcale nie trąca kiczem i wynosi elektroniczną muzykę taneczną w jakiś taki dobry, szlachetny wymiar, co w naszym kraju wciąż mam wrażenie jest pojęciem abstrakcyjnym, zwłaszcza kiedy słyszę, jak muzykę disco utożsamia się z disco polo. Rozpoczynam nasze spotkanie elektroniką z Norwegii, ponieważ nadarza się okazja, aby przy pomocy filmu dokumentalnego, ale też rzecz jasna za sprawą płyt, bliżej poznać to interesujące zjawisko i uczynić z tego dokumentu pretekst do przywołania kilku szlachetnych nagrań utrzymanych w tonie Nu, Space i Cosmic Disco, co nastąpi w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, zaczynamy weekend, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Magazynek. Na wstępie podróż z wymarzonej i gorącej Kalifornii do Ohio, skąd pochodzi Wall Street Arms, zespół, który jakiś czas temu gościł na naszej trójkowej scenie, a to za sprawą nowej epki Legendary, z której pochodzi utwór Who We Are. To nagranie jest dzisiaj naszą piosenką dnia. Done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no this trigger, 'cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of. Who We Are, Wesley Arms, to nasza piosenka dnia. Z kolei moją informacją, a właściwie zajawką dnia, bądź nawet tygodnia, jest zapowiedź polskiej premiery filmu dokumentalnego przedstawiającego historię, jak i najważniejsze dziś postacie skandynawskiego disco. Northern Disco Lights to obraz Bena Davisa, przedstawiający ciekawą i wciąż mało znaną historię muzyki disco z Norwegii. Można powiedzieć, że ten gatunek w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, jak i ze Starym Kontynentem, czy też z pozostałymi państwami Skandynawii, zaczął się w Norwegii rozwijać dekadę później, ale co ciekawe, właściwie ewoluuje on właśnie od lat nie 70., a 80. ewoluuje bez przerwy do dziś. A wszystko za sprawą kiedyś nastolatków z mrozionego Tromso, czyli miejscowości, nawet trudno pewnie na pierwszy rzut oka znaleźć ją na mapie. W każdym razie ci młodzieńcy, często będący dziećmi rodziców pracujących w przemyśle naftowym, aby uniknąć nudy w tym właśnie Tromso, czyli w mieście oddalonym od wszelakich możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym, stworzyli własną scenę muzyczną, założyli radiostację, urządzali imprezy i tworzyli własne syntezatory. To był początek, doskonale zilustrowany, no właśnie, w zapowiedzi filmu, na który dziś zwracam Państwa uwagę, filmu Northern Disco Lights. We were trying to escape the dull reality of living in Norway. We like rhythm, we like disco. I guess it's a dream, you know, the perfect party. What were clubs playing before they got switched on to dance music? Mostly shit music. Everybody was fishers or farmers or something. Skateboarding was illegal in Norway till the end of the 80s. We grew up from that age in the middle of it. Anything got on air, we would have been sued to death for most of the things that were done. Live sex and stuff like that being transmitted. Mm-hmm. It's total anarchy. If we want to put out music, we can just do it. Most of the parties were illegal raves and underground parties. When people were crawling up on the roof and coming in by the ventilators and the roof windows to get in. And then it started just, you know, exploding. It sounded like nothing else. It sounded like magic. New disco, space disco, cosmic disco. For every release, it went faster and faster. We actually communicating with the rest of the world. Are you surprised that it was so successful so quickly? Astonished, yeah, really. Long periods of darkness combined with some beautiful nature, it's going to have some sort of effect on your psyche. Disco never happened here in the first place. It had to be a new generation to see the wonders of it. We were really trying hard to create our own little space. You could tell that something special was going to come out of there. That is the sound now, without question. There are a lot of great Norwegian musicians about. They've had a very big imprint on music. Norwegian dance music has arrived. Teraz tylko zajawka, a już niebawem premiera tego dokumentu. Dokumentu zatytułowanego Northern Disc Lights. Jak Państwo słyszą w tej zajawce, ale też oczywiście w filmie, pojawia się sporo historii. Jeśli chcą Państwo też zobaczyć teaser tego filmu, to odsyłam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam również wizualna, dobrze zmontowana część tej muzycznej historii. A opowiadają ją bohaterowie współczesnej sceny No Space czy Cosmic Disco. Ale też można było tutaj usłyszeć Briana Ferry, który od lat współpracuje z norweskimi producentami. A ci to przede wszystkim Todd Terje, Prince Thomas, Björn Törske czy Hans-Peter Lindström. Grupa DJ-ów i producentów, którzy znając historię muzyki, często w bardzo kreatywny sposób przetwarzają ją, dając słuchaczom nowy, moim zdaniem równie szlachetny sznyt. Let It Happen. Znawcy twórczości Vangelisa doskonale wiedzą, że ten utwór pierwotnie pojawił się na jednej z pierwszych solowych płyt tego kompozytora. Płyt podpisanych jeszcze pełnym nazwiskiem, czyli Odysseas Evangelos Papatanasiu. Wybrzmiała przed chwilą reinterpretacja, została wydana w roku 2009 i było to na płycie Hansa Petera Lindstroma, czyli jednego z filarów norweskiej sceny nu disco i wokalistki Christabel. Kto wie, może nagrania Lindstroma pojawią się dziś wieczorem w Warszawie, w klubie Jasna 1, gdzie o godzinie 22 rozpocznie się premierowy pokaz filmu Northern Disco Lights, a po nim impreza, w trakcie której wystąpi Prince Thomas, kolejny punkt odniesienia dla współczesnej muzyki disco ze Skandynawii. Bardzo liczącego się środowiska współczesnej elektronicznej muzyki tanecznej się. Co ciekawe dla mnie w tym całym zagadnieniu norweskiego disco jest ten taki kontrast pomiędzy radosną muzyką a dosyć mało radosnym klimatem panującym w samej Norwegii. Są tam często bardzo długie noce, a ta muzyka zupełnie to przełamuje i totalnie zmieniła muzykę elektroniczną na całym świecie. To są miłośnicy analogowych instrumentów, którzy po prostu opanowali je do perfekcji. To jest dla mnie ciekawe naprawdę. Film, zdaje się, wyjaśnia całą kwestię, że na tej niedostępnej, skutej lodem północy pojawiła się w latach 80. grupa ludzi, którzy postanowili tworzyć muzykę jak najbardziej radosną, jak najbardziej energetyczną, pobudzającą do tańca? Tak, no zdecydowanie. Myślę, że wiele osób może kojarzyć takie osoby, jak przed chwilą wymieniałeś, na przykład Todd Terje ma na swoim koncie hity znane na całym świecie, jeździ teraz i w zasadzie jego występy to już nie są DJ sety, tylko jest to cały zespół grający, występujący na największych festiwalach na świecie, więc tak naprawdę norweskie disco, można śmiało powiedzieć, że przeszło do mainstreamu w tej chwili i wyznacza pewne konwencje w muzyce elektronicznej po dziś dzień. Jak rozumiem, film pokazuje historię tego gatunku, jego początki w latach 80. i zbudowane jest na zasadzie dokumentu. Tak, dokumentu. Można usłyszeć wiele ciekawych wypowiedzi zarówno twórców, jak i fanów tej muzyki, którzy pomagali w rozwoju jej na terenie Norwegii. Zdecydowanie jest to dokument i tak to można ująć. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przedstawić warszawskiej publiczności ten właśnie film? Ja przede wszystkim chciałbym, robiąc imprezę tego typu, pokazać w Warszawie nieco inne spojrzenie na muzykę elektroniczną. Mam wrażenie, że nasze miasto jest bardzo podatne, jak pewnie każda duża stolica, na pewne trendy w muzyce. Teraz takim trendem jest techno. Wszyscy mówią tylko o techno, a ja bym chciał pokazywać właśnie gatunki, które myślę, że są równie wartościowe i zarażać ludzi samą pasją do muzyki, a nie do danego trendu. Mówi Jędrzej, publiczności zorientowanej na elektronikę, znany jest jako Kowalski. Kowalski zajmuje się programem muzycznym w klubie Jasna 1. Film zostanie wyświetlony przy współpracy z Instytutem Muzyki z Norwegii. Wymyśliliśmy taką formułę, że pokazujemy film, że będzie to premiera filmu w Polsce, a następnie robimy afterparty z przedstawicielami właśnie norweskiej sceny disco. W tym przypadku zaprosiliśmy Prince'a Thomasa, jako w sumie już takiego doświadczonego przedstawiciela tej sceny, oraz młodą krew w postaci DJ-a Fatburgera, znanego z bardzo niekonwencjonalnych nagrań house'owych na takich wytwórniach jak Sextax, Mania i tym podobne. Zatem podsumowując, wieczór planuje się w jaki sposób? O 22 startujemy z premierą filmu. Film trwa niespełna godzinę. Oglądamy go w dużej sali. Po filmie jest krótka rozmowa na temat filmu. Możliwe, że jeden z naszych artystów pojawi się na tej dyskusji, ale to bym wolał, żeby pozostało jako niespodzianka. I około 23 startuje impreza regularna, klubowa, na której będzie można usłyszeć właśnie Prince'a Thomasa, DJ'a Fatburgera oraz silną polską reprezentację w postaci SLG, Artura 8, Macieka Sienkiewicza, Kupsa i mojej skromnej osoby. Mamy dla Państwa zaproszenia na premierę filmu, jak i późniejszą imprezę. Myślę, że naprawdę warto zobaczyć, a potem posłuchać. 22 i 7 trójek. I myślę, że że warto chyba teraz postawić kropkę nad i przywołać norweską bombę, często kojarzoną, kiedy tylko się pojawia, z Georgiem Moroderem i Donną Summer. Coś chyba zresztą jest na rzeczy. Przed nami Todd Terje. Potężny DeLorean Dynamite z ciekawą przestrzenną kodą, potwierdzającą tezę o mocno obecnym w nurcie nudisco, także wielu smaków space, obecnych przecież także w przeszłości, zwłaszcza w latach 70., zwłaszcza w tym wszystkim, co działo się w elektronicznej muzyce tanecznej we Francji. W każdym razie wybrzmiały utwór to produkcja Toda Terje i do zakład, że jego utwory pojawią się tej nocy na imprezie zorganizowanej w klubie przy Jasnej 1. A będą to mogli zweryfikować pan Michał, pani Magdalena i pan Łukasz. Życzę dobrego odbioru, dobrej muzyki, dobrego miejsca do siedzenia przy oglądaniu tego dokumentu. To właśnie państwo otrzymują od nas zaproszenia. Klub Jasna 1, początek projekcji Northern Disco Lights o godzinie 22 w klubie Jasna 1. Z kolei dosyć jasny punkt widzenia na sprawy związane z teatrem ma Jan Niebudek, który dziś mierzy się z głośną ostatnio, no i bardzo długą adaptacją powieści Franca Kafki. Za nami już pierwsze pokazy długo oczekiwanego procesu, czyli scenicznej wypowiedzi Krystiana Lupy i jego aktorów, inspirowanej procesem Kafki. Długi 6,5-godzinny spektakl pozostawia w głowie przygnębienie. Pełen jest odniesień do aktualnej sytuacji na świecie i w Polsce i gorzkich refleksji na temat kondycji inteligenta artysty. Józef K. jest właśnie takim typem nadwrażliwego artysty, nie radzącego sobie z rzeczywistością. Przy tym nie można zapomnieć, że przedstawienie miało mieć premierę we Wrocławskim Teatrze Polskim. To aktorzy związani wciąż albo do niedawna z tą sceną stanowią trzon obsady procesu. Krystiana Lupę spytałem o to, jak zmieniła tę pracę sytuacja, w jakiej znaleźli się aktorzy. Wydaje mi się, że aktorzy zaczęli inaczej pracować, z większą świadomością i z większą intuicją. Bardziej zrozumieli Kafkę, jego przewrotność i to, co jest ukryte. Wiemy bowiem, no jakby każdy czytelnik czuje to w różny sposób, prawda, po swojemu, że ta niesamowita, właściwie fenomenalna narracja Kafki, bardzo tajemnicza i jakaś drażniąca, prawda, prowokująca, wywołująca skrajne odczucia u czytelnika, jest wywołana tym, że narracja jest prowadzona bardziej przez to, co ukryte, niż przez to, co wypowiedziane. Że nawet kwestie wszystkich, prawda, tych bohaterów występujących w ogóle u Kafki są bardziej ukrywaniem prawdziwych myśli, najrozmaitszymi strategiami budowania sobie najrozmaitszych alibi, które człowiek, jakby powiedzieć, w mniejszym lub większym stopniu wierzy, ażeby nie dopuścić do tego, co musi być ukryte. Kafka w życiu był człowiekiem, no, jakby skrajnie introwertycznym, chorobliwie introwertycznym i właściwie powiedziałbym mistrzem tego, co człowiek ukrywa i w jaki sposób ukrywa. I powiedziałbym, że ten drugi akt tutaj naszej pracy bardzo nas zbliżył, powiedziałbym, do ukrytych myśli. Wydaje i wszystkim nam się wydawało wówczas, że te nasze, powiedziałbym, pierwsze kroki, które robiliśmy we Wrocławiu, były naiwne w jakimś tam sensie i no nie można w gruncie rzeczy tak postawić sprawę, że ale powiedzieliśmy sobie i jednak w sposób, powiedziałbym, dosyć niedozwolony, że to, co się stało, na coś się przydało. Przedstawienie pełne jest urzekających scen, zarówno pochodzących z procesu Kafki, jak i tych, które są efektem aktorskich improwizacji. Choć premierowy pokaz zakończyła długa owacja na stojąco, trudno oprzeć się wrażeniu, że w chwili premiery nie jest to jeszcze ten spektakl, którym docelowo ma się stać. Przedstawienia do niedzieli w Nowym Teatrze w Warszawie, kolejne pokazy po wojażach zagranicznych w lutym. Tymczasem we Wrocławskim Teatrze Polskim w przyszły piątek Ryszard III Szekspira. Reżyseruje Adam Sroka, w obsadzie m.in. Dominika Figurska, aktorka wspomnianego dziś Nowego Teatru Ewa Dałkowska, a także dyrektor Cezary Morawski. W Teatrze imienia Modrzejewskiej w Legnicy świętują z kolei jubileusz 40-lecia istnienia Polskiego Teatru w tym mieście. Z tej okazji dyrektor Jacek Głąb wystawi Biesy Dostojewskiego. Premiera w przyszły czwartek, a Legnickiemu Teatrowi już teraz składamy najlepsze życzenia. Dużo dobrej energii dla całej załogi. Z życzeniami, troszkę spóźnionymi, ale przecież ciepłe słowo zawsze dobrze robi. Z tymi życzeniami będzie się można skierować do Manu Kacze, który pod koniec października obchodził 59. urodziny. Perkusista znany ze współpracy na przykład z Peterem Gabrielem, Stingiem, Joe Satrianim, ale też z naszym wyjątkowym trębaczem Tomaszem Stańko. W najbliższą niedzielę wystąpi w ramach festiwalu, na którym postawiliśmy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. Jak Państwo wiedzą, trwa festiwal Palm Jazz i po koncertach Joshua Redmana, Steve'a Colemana czy na przykład Aldi Meoli właśnie w tę niedzielę wystąpi Manu Kacze. Koncert odbędzie się w Raciborzu, w Centrum Kultury. Manu Kacze pojawi się ze swoim trio podłączonym do prądu, bo to będzie elektryczna odmiana jazzu. I mam dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na ten koncert. Proszę się częstować, 22 i 7 trójek. A korzystając z okazji, bo staram się w takich sytuacjach najzwyczajniej prezentować płyty, które z różnych powodów leżą i porastają kurzem. Zatem z okazji niedzielnego występu Manu Kacze przywołuję tytułowe nagranie z jego najmłodszej płyty zatytułowanej Unstatic. Przed nami fuzja funku i jazzu z nieco większym składem niż ten, który pojawi się w Raciborzu. Płytę opublikowano w marcu ubiegłego roku. Anstatik i Manu Kaczew w programie trzecim. Dziś, teraz z płyty, a już w niedzielę w trakcie koncertu, jaki odbędzie się w ramach festiwalu Palm Jazz. Pan Józef, pan Felix, pan Filip, pani Beata i pan Tomasz będą mogli wraz z osobami towarzyszącymi zobaczyć ten występ. Dobrego odbioru, co najmniej takiego, jaki obecny jest podczas koncertów męskiego grania. Ciągle się boję, że się pomylę i powiem drgania. Męskiego grania. Mówię o tym, ponieważ, jak państwo doskonale wiedzą, w zeszłym tygodniu miała miejsce premiera płyty Męskiego Grania 2017. Dwóch płyt w sumie, na których między innymi Kamp i Brodka. Show me all your greatest moves.